दिल चुना है, राहों में नजारों में तुम्हें तुम्हें मैं चाहता हूँ, सौ दफा हजारों में तुम्हें तुम्हें। तुझको खुदा ने ऐसे तराशा जैसे गुलों से है शाखें, तू हंस पड़े तो चलती हवाएं तेरी नमी से बरसाते। मैं चांद से तेरी हाँ तेरी तारीफें करता हूँ बस तेरी, जिसकी बदौलत है दुनिया मेरी। तुम हो ना तुम हो ना तुम हो ना वो तुम हो ना। I see you standing watching over me. तुम हो ना तुम हो ना वो। Okay, let's find the relief. अब तेरे हाथों से लिपटी है तकदीरें ये मेरी हाँ मेरी। दिल मेरा वो घर है जिस पे है तस्वीरें अब तेरी हाँ तेरी। बस मोहब्बत से एक बार हक से कह दो तो हम मर जाए हैं। तुम जरूरत से भी हो जरूरी कैसे जुदा रह पाए। डर कैसा जब मैं हूँ क्यों रहते हो खोए से कहो हाँ कहो। ये सच है जो भी है खुद हाथों से छू कर देख लो देख लो। मुझ पे भरोसा कर लो जरा सा और कुछ नहीं हम चाहे। तेरे लिए जो लम्हा रुका है आसा तुम्हें ले जाए। दो ही कदम पे है मंजिले फिर और हमको क्या चाहिए। तेरे लिए